آئی آپ کے سامنے محمد اشرف کی وہ تقریر بیان ہوگی جو انہوں نے 23 اکتوبر 1968 کو ایئر فورس میں اسلام کا نظریہ تعلیم پر کی. میرے ہندو دوست اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو آیت میں نے پڑھی اس کی ایک بات استاد فرمائی ہے, کیا برابر ہو سکتے ہیں جو لوگ جانتے ہیں اور برابر ہو سکتے ہیں جو لوگ جو نہیں جانتے. آپ جانتے ہیں کہ یہاں استحان تاریخ ہے, یعنی برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو کہ جاننے والے ہیں اور نہیں جانتے. اور جہاں تک کہ اسلام کی نظریہ ہے تو ان کا تعلق ہے اسلام کی نظریہ صرف اسکول کی اعلیٰ چیز ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز نہیں ہے, بلکہ بعض علماء کی نظریہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو تفصیلت دینا تو مناسب نہیں ہوتا, لیکن جہاں تھا تحریر کے لحاظ سے اور آباد کے لحاظ سے جو سکھ ہے وہ تمام کے ساتھ کرنی تھی. اور امام مودی رحمت اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا کہ مجھے سات قسم کی سفارت میں بلکہ تمام انبیاء کی سفارت میں امیریت سے بڑھ کر جو ہے ان کی امیریت کی جو سکھ ہوتی ہے وہ مجبور حقیقت اللہ کی کل میں سفارت کی کر رہی ہے, اللہ کی کل میں سکھ ہے جو کہ مزید جب کھلتی ہے تو مزید اس چیز کو لے کر آگے بڑھتا. اب جو اتنی اونچی چیز ہے کہ اس دنیا کو جو اقبال نے کہا کہ اس نے رفا دی ہے بلندی دی ہے ان لوگوں کو کیونکہ مشکل میں بڑھا جا ہم نے بلند کیا ہے ان لوگوں کو جو اتنی جگہ کھلا ہے. اب تم جسے کہتے ہیں تو وہ تم کون سا ہے جس تم کی بنا پر انسان کے درجات بلند ہوئے اور سب سے اونچا چلا گیا اس کی بلندیاں آتا ہوں. دیکھو ہمارے اوپر تم میں کیا چیز رہی ہے اور تم میں حقیقی رہی ہے جو انسان پر خدا مخصوص کی معرفت کے برابر ہوتے ہیں. میں تو ثابت بجائے حق میں ملائے حق بتا رہے ہیں ہر وکیل ملک کے حق بات کو نہیں بتاتا تو داخل ہے تو وہ اللہ کی بات کو ہٹا نہیں رہا. اب جو تم کون سا ہے جو انسان کو خدا تک پہنچائے تو وہ تم کون سا ہے جو انسان کے بات کو جو خدا کی بات کے ساتھ کام کرتے تو وہی دین ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں پر کھولا جاتا ہے اور سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے سینے اس دن کے حامل بنتے ہیں. اور جس طور پر حق میں اپنی شان کے مطابق خدا کے علم کا حامل ہے وہ اس کا علم انتہائی اور اعلیٰ ہے کسی طور پر سبھی انبیاء علی صدا حضرت محمد کا فیصلہ سنا کیونکہ نبوت کی قیادت کے مقام پر قائم ہے تو یہ علوم جو کہ آپ کی ذات کے حاضر ہوئے وہ تمام علوم پر تیار توجہ رکھتے ہیں اور ان علوم کا کوئی بھی تحریر مقام مقابلہ نہیں کرتا. اور پھر تم حقیقت کے لحاظ سے یہ تم کھولا گیا تینوں نبوت پر جو خدا کا علم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علوم کھلے ان کی نوعیتیں دو ہیں. ایک علم وہ ہے جو کہ فرشتوں کے ذریعے سے نبی پاک کے سن کے پن پر ظاہر سے ڈالا گیا اور آپ کے پن سے مطابق وہ علم آپ کی امین کے راستے سے ٹکرا اور اپنے الفاظ اور معانی اور اپنی حقیقت کے لحاظ سے سب سے کلام نمازی ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تو ذہنی نہ قلبی نہ ذہنی اور کسی حیثیت سے دخل نہیں جیسے کہ فرشتہ جبریل امین قرآن کے لانے میں امین ہے اسی کو کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو لفظ لانے کے لحاظ سے لینے کے لحاظ سے امین ہے اور پہنچانے کے لحاظ سے امین ہے تو جبریل بھی فرشتہ جو ہے امانت والا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی امانت والے ہیں. آپ کے نہ خود ہم نے اس میں کام کیا یا آپ کے دل میں اس میں کام کیا جو آپ نے آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے لیے کتنا اچھا اختیار ہو جا رہا ہوں. نہ آپ کے خون میں اس نے کام کیا, نہ آپ کے دل میں اس نے کام کیا, نہ آپ کی شخصیت اس کا پتہ کریں گا. دن یوں کہیے بلا شکتی کے پرانے کریم ایک معنی میں بلا شکتی بلا شکتی جو دین کی حقیقت کو سمجھے جاتے تھے ایک میں جب سات آئے تھے تو رکایت میں تو الفاظ کی کہنے والے کے ہوں گے, ان کے اندر جو نام ہوں گے وہ بھی اسی کے ہوں گے. یا شکتی اسی کا ہوگا اسی طور پر قرآن کریم نے محمد شکتی کی بات کا فکر وہ الفاظ نام یہ لکھنے ہر لحاظ کے ساتھ خدا کا کلام ہے کہ سنا شکتی دین کا کوئی دخل ہے تو نہ محمد شکتی کا کوئی دخل ہے. آپ وہ بہت سے آئے قرآن کہا ہے خدا کے ساتھ نہیں دونوں راستے میں دکھائی دیتے ہیں دن کا راستہ کوئی حد کا راستہ تو دونوں راستے میں کون سی کرتے ہیں یعنی لاکھ ہے کیونکہ ہم جب یہ لکھنی کا کہیں گے کہیں گے نہیں ہے تو دوسرا دن جو محمد کرتی کے تین درد ہوا اس کی حقیقت اس کی شکتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دن بہانے کا تعلیم ہوتا ہے وہ دل کے اندر سے پوچھتا ہے اور اس کے الفاظ سے ہوتے ہیں جو اس پر نمایاں ہوتا ہے اس کے اندر سے پوچھتے ہی ہے اس کی حقیقت ہو جاتا ہے اندر سے چشما اندر سے پوچھے تو وہ چاہے ہر پرسوں کے بطور ملانا ہی کے انسان کو چل کر آتا ہے اور کہا گیا دنیا گیارہ عام ہے سلام مدانہ کرواتے ہیں ہر پرسوں کے بغیر جیسے بلا کے چیزوں کو ہم کو رشتے کا ہوتا ہے کسی کے الفاظ تو نہیں ہوتے اور حق تو نہیں ہوتی لیکن ایک چیز اندر آ جاتی ہے اسی طور پر اندر سے خدا تین کے خدا آتی ہے اندر سے سیکھتا ہے الفاظ کا جانا تو ہمیں دوسرا کر دیتا ہے تو لیکن سب ہم سب جو سن جسے کہ ہم حدیث کا دن کہتے ہیں اس کا ہوتا اصلی بھی خدا کا دن ہے لیکن الفاظ کا نہیں مطلب ہے اور اس میں سب اس کی بات ہے کہ جو حدیث سے گفتگو ہوتی ہے وہ سب کا مفہوم الفاظ کے ساتھ محنت کرتی تھی کہ دن سے ڈالا گیا اور آپ کی زبان میں جلد بات نکل جائے یہ تو دن یعنی سن کی جو بنیاد جس بنیاد پر جو دین کا دن محمد کرتی کی بات کو ظاہر ہوا یعنی دن کر کے اتنا ہی سہیل محمد کرتی کی بات کے کارن سے وہ دن میں آئے وہ اگلے محمد اللہ نہیں کرتے جائیں گے جبکہ دن اگلے لا دیا جائے گا جو محمد کرتی کی بات کو ظاہر ہوا اس پر فیملی ہوگی محمد کرتی کے ساتھ ان کی نسلے رکھنی یعنی لمبے کے لحاظ سے پیسے کے لحاظ سے یہ خدا کی طرف ہوگی محمد کرتن عظیم الہیہ سے حامل ہے محمد کرتن عظیم الہیہ سے عالم ہے محمد کرتن عظیم الہیہ سے قاتل ہے محمد کرتن عظیم الہیہ سے سمجھانے والے ہیں وہ اپنی ذات کو کچھ نہ کچھ کہتے خدا کو لے کر بیٹھتے ہیں خدا کو سن کر بیٹھتے ہیں بڑا جنگ کے انداز تم بڑا اندازہ ہندو ہے آپ اکثر اپنی جو ہے خدائی سنی ہے اور خدا کا بھی جلد ہے ایسے خدا کا سن محمد کرتن کی ذات آیا اپنایا اور آپ نے اسے اپنے دن کے سورج سمایا اور وہی دن آج کے دست سے آناز کی سورت میں وہی لے آیا جتنا کن ہے تم ایک یعنی جتنے کن سے آپ کتنے نہ کر دیں تم یعنی عام طور پہ تم سے معلومات پیمانہ میں لے لیا جاتا ہے دلی مند جو ہوتا ہے جو میری معلومات نہیں ہوتی دلی مند جو ہے وہ اللہ کا ہی ہے وہ بطور مدد کا حملہ ہے نیند ایک اللہ کا نیند ہے جیسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اگر اللہ ہو اللہ تو نیند اللہ کے ذمہ میں نہیں جیسے اللہ کے نور بندے کے ذمہ سے خدا کی ذات کو اترتا ہے یہ ہندو ہے قانون ہے جیسے بندے نور کے بل پر ذات جھیلتا ہے اور اس کا سینہ روشن ہو جاتا ہے اور آج کھلنے کے لیے میرے دوستے کے دوستوں میں جا سکتے ہیں پرانے کریم جو میں نے ملا کیا جو کہ خدا کی طرف سے بات ہے ان کی نیند کی کس قسم کی ہوتی ہے آپ دیکھتی ہیں لیکن آپ دیکھتی ہیں اپنے سکھ سے نہیں بلکہ آپ اپنی بنائی سے دیکھتی ہے آپ اپنی بنائی سے دیکھتی ہے کہ جب تک نہ آپ کا آدمی ہے آپ کا آدمی آپ کو اپنی آپ سے دیکھیں گے لیکن آپ کی آنکھ سے نہیں دیکھیں گے آپ کی آنکھ کی بنائی سے دیکھیں گے جیسے کہ اس آپ کے لیے اس آلے کو دیکھنے کے لیے اس بیماری کی ضرورت ہے ہر بات کو جاننے کے لیے آخرت کو جاننے کے لیے, خدا کے علم کو جاننے کے لیے, ان کو سمجھنے کے لیے جس بیماری کی ضرورت ہے, جس نور کی ضرورت ہے, اس نور کو ہم پلا علم چاہتے ہیں. علی نے پلا دیا جو ندیوں کے ذریعے تم کام پر چلے جاتے ہیں, جب علم میں انڈیائی آئیں گے تو ان پر اس سے آپ کو خبر رکھے گا اور آپ کو دل کر خدا والے علم میں کتنے کس وقت ملکس میں ہوگی کہ آپ کا دل کھلے گا. جب کام کرتا تو اہم کرے گا خبریں کے لیے پوچھنا اور آبادی ہند وقت جو ایک دن کے سننے کے ہم لائن کے لیے پیش ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ایک روشنی تک قائم ہو جاتا ہے. جب یہ روشنی آتی ہے تو سننے جو ہے روشن ہوتے سرکار کے ایک سے بچ جاتا ہے. جیسے کہ چیزوں کی تمیز آپ اپنی آنکھ سے دیکھ کے کرتے ہیں کہ یہ لکڑی ہے جو دیتا ہے, یہ پانی ہے جو دن ہے, اسی طور سے محسوسات سے آپ اپنی آنکھ سے دیکھیں گے اور جو تمہیں بات ہے وہ چیزوں کی طرح چنتا لایا جاتا ہے. یا موت کے ساتھ چالیس میٹر تم سب کی بیماری دیکھنے کی طاقت اس دن سے حاصل ہوتی ہے. ان لوگوں میں ایک دن جب سے انسانوں کو دے دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ انسان کی نصیحت ایسی نہیں ہے کہ اس کی زندگی ان لوگوں میں طرح ہو جائے جو کہ اس ان کو رکھنے والے ہیں. دیکھو پرانی زمین ہمارا ایک مقام ہے ہر طرح زندہ بن ہری حضرت سلم کو آنا بن سکتی دیکھو کیا پچیس دن اور سارا برابر ہو سکتا ہے, کیا ہندا بولنا ہندا برابر ہو سکتا ہے. اللہ کی تم زیادہ ہندا ہے اور اللہ تم کے لحاظ سے نہیں ماحول کے لحاظ سے بنا دیا ہے. تو عالم ہوا آپ کے لحاظ سے خدا کے علم کے لحاظ سے وہ جینا ہے اور نہ ہندا کو دیکھتا ہے کہ تیرے دکھائی نہیں دیتا. تم اس لحاظ سے آپ ایک سب سے پہلے دنیا کے دنیا میں آئے ہاتھ والے آئے یا انڈیا کا مسئلہ ہے. اور انڈیا علیہ السلام اس بیماری کا نیند جو ہے وہ مستقل ہوا کہ ان لوگ کے سب سے کہیں مستقل ہوا لیکن جس نے ان علم کے زیادہ حصے کو اپنایا یا آدمی کا لائے جا کے حدیث میں آتا ہے انڈیا عالم جو ہے تو بارش ہے نہیں تھے مراٹے جو ہے سب سے زیادہ تین دن ہوگی جو خدائی تین ہے. اب خدائی تین کے آنے کے ساتھ انسان کی نیچے کیا ہوتی ہے جس کا خدا کا تین کھلا سکتا ہے وہ سب سے پہلے خدا کا جان لگا سکتا ہے. ان میں نظام نمبر ہاتھ یہ ہے کہ ہم خدا کی جان میں والے بنے, خدا کے پہچاننے والے بنے, خدا کی معرفت والے بنے, خدا کے حقائق کو سمجھنے والے بنے. میں تو حیات کی حقیقی کی راتوں سے واپس ہو جائیں اور ان سنگوں کی دنیا میں ہمیں پورا کر پورا کرنا اس دنیا کے آواز کا ہوتا دکھائی دیتا ہے. پھر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن جب ان میں اللہ آئے گا تو ان میں نظام قائم کے ساتھ پہلی بات یہ آپ کو آئے ہی دیکھنے ہوگا کہ اس میں کس ایسے ایک کی دنیا میں ہو رہا ہے پورا کا پورا کائنات کا نظام اور ان بات کے کارے میں بھی خدا کی بات کے قائد ہے. یہ سب آ رہا حالات جو کچھ پیش آ رہا ہے جو خدا کی بات سے آ رہا ہے خدا اس کو کرنے والے ہیں. یعنی سب سے پہلے جب ان میں لگ جاتا ہے تو ان بات کا کارن مخلوق سے ایک معنی میں منتقل ہو جاتا ہے جو دور کرتے کہ مخلوق مخلوق ہو جاتی ہے مخلوق کا کارن سے خدا کا کرنا جاتا ہے. اس وقت ان میں وہی رحمت نتیجے کے طور پر انسان خدا والا بنے گا اور اس کی نگاہ میں ہر ہر اللہ جو ہے وہ نیچے چلا جائے گا. خدا خدا مقابلہ ہے اس کے دھیان میں بیٹھے گا اور اس بات سے اپنا نقصان زندگی چلا کے وہ زندگی کی ہر طاقت قدم اٹھائے گا اور خود قدم اٹھائے گا. تو اس قدم کو اٹھانے میں سب سے پہلے ان کا مقصد کیا ہوگا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی ان تحریر کا ہونا چلے گی جو کمزیا سلام لوگ بتائے ہیں. یعنی زندہ خدا کی رضا کا پیغام چلے گا ابھی ان کے ذریعے اور خود کو الگ کا راستہ ان کے لائن ہوگا ان کی طرح سے معلوم ہوگا اور پھر اس جگہ تیسری چیز سے ہم تک کھلے گی وہ کیا ہوگی. دیکھو جن سے علی میں لاکیا سیکھتے ہیں وہ اس سے امین لوگ ہیں, ان کا اللہ کا ان کھلا ہے وہ اس سے امین لوگ ہیں. سید محمد علیہ رضی اللہ تعالیٰ جب اعتراض کیا گیا کہ آپ اتنی آپ اتنی بیان کرتے ہیں اور ان کا حال یہ تھا کہ پچھلے دور میں جب تک ایمان نہیں کرتا تھا تو رات کے دور میں جب خلفاء حمزہ ہونے لگے تو نسل کے ساتھ ہی جیسے کمپن بیٹھے کر دماغ کا جاتا تھا دوسرے سے خلفاء آتے تھے اور ان کے ساتھ ایک مقصودہ کرتا کے پیاری میں دماغ کیا جاتا تھا اس بات کے سوا آتے تھے تو جو میں رات کے قریب کھڑے ہو کر کیا کہہ رہا ہے بیان کرتے جاتے سامنے سنسالا کے ساتھ مسلم سنسالا یعنی مختلف ناموں کے پھر ہمیں ان کا نام لے کر حضور سے یعنی کیا آیا ہے اس کو بیان کر لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہو گا تم فلاح کرنے میں آئے تو اس کی آواز کی بیان کرتے ہو کہنے لگے اگر قرآن دو آئے تو نہ ہوتی اور میں دو قرآن کی آئے تو کہیں تو کہنے لگے کہ میں قرآن کوئی بات کی تم لوگ نہیں کوئی بات کی تم تک بیان نہ کرتا وہ دو آئے تو ہمیں جتنے دن کہا گیا کہ دیکھو وہ جو دیکھ سے چھپاتے ہیں مطلب کی چاہے کسی کو تم طاقت نہیں میں سجنا کر دیتا وہ دیکھ کے جاتے ہیں اللہ کی آیاتوں کے جب سے ان کو وہن کر دی گئی قیامت کے دن کی سخت سب ادا کیا جائے گا کرنا ادا کیا جائے گا فرمانے میں اگر قرآن کی آیت نہ ہوتی تو میں ان سے کوئی بات نہیں بیان کر سکتا میں دور کر رہا ہوں کہ مجھ سے ان میں اللہ کو کھلا اور مجھ سے معلوم کر دیا جائے کہ میں سے آگے چلتا ہوں اسی طور پر مسلم کے جنہیں خطرے میں دوڑا نکل کیوں ہے ہر وقت کے حضرت معلوم ہم جگہ کر آیا کہ جس وقت ان کی موت کا وقت آیا آخر وقت آیا کہ انہوں نے یہ روایت کیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا اور اس کے لکھن اکمن انہوں نے یہ بات اس لیے بیان کی کہ انہیں بیٹھا اس کی تک اگر وہ دنیا سے چلے جائیں چلے جائیں تو ان کا حصہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا کھلا تھا وہ دنیا سے معلوم نہ ہو جائے کیونکہ ان کا نام ہے کہ ان سے سب پہنچائی جائے گی اور اگر ان قدموں پہ کہیں پہنچایا جائے گا تو ان کے قدموں پہ کہیں پہنچا جائے گا تو ہمارے دن شروع ہو جائے گا ان کا اتنا شروع ہو جائے گا ان کے ساتھ الگ جائے گا الگ ان میں الگ دیا کا شروع ہونے سے آ رہا ہے جب ان نہیں ہوگا الگ نہیں ہوگا تو الگ نہیں ہوگا ان نہیں ہوگا اس بنا پر بھی کہا جائے کہ ان بارے کی لازم ہے کہ وہ ان کو جانتا ہے تو ان کے تک پہنچا ہے اس میں نتی میں لکھ رہا ہے کیونکہ ایسا جو میں نے حدیث کری کہ جس سے رائے رام کر رہا تھا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا جب یہ بات اس نے کہا تھا کہ تو ان الفاظ کے لوگوں کو اگر تم پہنچا ہے تو لوگ ان کا حرف مانا سمجھ کر ممکن ہے اصل کا داخل کا ہوتا ہے لائے رام کا تو کہنے کا سمجھتا ہے کہ جیسے کہ دوسرے رائے میں آتا کہ جس نے کہا لائے رام اللہ یقین کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا اور ان کا حق اس نے ادا کر دیا پوچھا کہ مجھے بات کر تم سے اتنے تجارت اللہ اس کا حق کیا ہے ہمارا الحمد عالم اللہ کرنے کا حق یہ ہے کہ اس نے تمام قسم کے دوست ہے جس کو چند تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے تو یہ دیکھ کر رہا تھا کسی سے اگر اس انسان سے یہ روایت ہے اور انہوں نے کسی نئے طرح کے شریف کو ظاہر کروایا اس طرح کے شریف سے ان کا ایک حصہ میرے ساتھ دنیا سے کچھ جائے تو اچانک کے دن پھر کرنے کے بھی دکھان نہ کرے تو میں نے ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ جب دن آتا ہے زندگی بدلتی ہے مقصد ان کو دن بدلتا ہے اگر ان کو دن بنتا ہے بدلتا ہے اگر میں تو خاص طرح یہی نہیں ہوتا کہ ہم اگر عالم حامل ان بن گئے عالم ان بن گئے جب سے شکایت کر جاتا جو بات شکایت نہیں کرتی جو ہے بند رہ جاتا جب کہ آتا ہے تو جس سے اللہ تعالیٰ ہے کمانا کمانا چاہتے ہیں کہ سب ہے اس دن کی تصویر میں سفر کرنا ہوتے ہیں لیکن تین کا لینا تین کا لینا جو ہے اس سے کافی نہیں ہو جاتا کہ آپ تین سال ہو گئے اور آپ نے تین سال ادا کر دیا تو جتنے ان کی سائز کا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی تین ہوتی ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی تین ہوتی ہیں تم اپنے جاننے والے کا مطالبہ کرتا ہے اس کی زندگی بھی تین سے مگر اس میں سب کارک ہو اس میں قرآن میں آتا تم نے مجھے اللہ نے کی بات ان سے لگا اللہ کے کہیں لوگ حقیقت میں رکھتے ہیں جو خدا کے لیے حقیقت رکھتے ہیں یعنی جتنا علم آئے گا اس میں خدا کی خدمت آئے گی تو جتنے خدا کی خدمت آئے گی جب جس کی حدیث میں آتا ہے تو خدمت میں حقیقت علم ہے لن يتلاعب في طرف السلم أن تحنى أمي أخلقة من خطتك لا أجيب به دائما وقلنا مع أخي إذا كان في الآخر قبلة تحتنا بيكي حائف رجاية أنا أرى أخيرا بالله تسميها من يتلاعب في سنة ساعة ما تنا أنا أعلمكم بالله وأخطاكم بالله كثير أعلم لأخطاكم بالله لكن تستطيعها لكن تستطيعها تبعك أخطاك الله أخطاكم بكم وعلا هم إيه لدى سنة تستطيعها تم نے ہمیں دونوں بچہ تم نے ہمیں دونوں بچہ دونوں اختر کر رہے تھے تم ہمارے ان سے ان میں تھے تم یعنی بتائیں کہ دونوں کے بچے ہمارا تم کا ہمیں سمے کے بعد ان کا پتہ نہیں چلا تعلیم آیا یعنی آپ کے سن میں جو خرید نے ساتھ نیا بتایا کہ میرے ان کے ساتھ جس کے ساتھ میں دل تک بھیجا گیا ہوں بارش کی زمین کی ہے تو بارش کسی زمین تک بڑھتی ہے اور اگر زمین ہے تو اس تاریخ کو بنا لے گی اور اس تاریخ کے اپنے اندر کی نہیں لے گی تو لوگ اس کے تعداد بھی ہوں گے تو اس میں دیکھنا بھی لا لے گی اور سب کے تعداد بھی ہوگی لیکن آپ کے لوگ جو پرتیک بندن کی طرح ہیں وہ اس کی طرف ترقی نہیں کریں گے تو تمہارے تو میرے سب ترقی نہیں ہوتے میرے تم کر نہیں لیتے ان کی ساتھ ان سب سے ایسے کمی ہوتی ہے جب تم سے نہ لیتے ہیں تو نہ سنبھالتے ہیں لیکن جو تم سے لے رہے ہیں تم کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کی ساری پتہ لے کے آئیں گے آگے گے تو اپنی کی سرپرندی کے ساتھ آئیں گے تو خود بھی پیدا کرائیں گے اور ان سے بھی پیدا کرائیں گے تو انہوں نے یہ سفر کیا کہ یہ تھا کہ تم نے اللہ آئے گا اس کے ساتھ میں تم نے اللہ دیا اسی الحاظ میں پورا الحاظ یعنی اللہ نے تم نہیں دیا الحاظ نے پتا لوگوں نے جو حدیث کا انکار کرنا شروع کر دیا تو کہنے لگے اگر یہ آج اسلام کے ہاں ہوتے ہیں مسلم ہوتے تو یہ محبوب کہا جاتا بلا میں کہا جاتا محبوب کی تو تازہ نہ دیا جب اخلاقی رشتے میں لوگ کر لے تو وہ بھی نہ لے ایک حدیث کو اگر آپ دیکھیں تو سمندروں سے سمندر سنا دیتے ہیں تو سنایا ایک حدیث میں سناتے ہیں نظر اللہ سر عالمی سیا اصل نظر اس کا معاف کرنے فرمایا جس نے ہماری کسی بات کو سنا پھر اس نے سمجھا دیا اس کو جا کے اس نے ہمیں سنا ہم سے سنا ہے اور اس سے جو ہے کیا بات ہے لمبے بات کریں گے اس میں بات سنی پھر ایک نہیں آتی ہے خدا کی بات ہے ہم نے بچوں کے لگتے ہیں اب بات بھی تو بات کا ہے اس سے لاکن ہو گیا پھر اسے سنبھا لے بڑے آپ کے لگا اسے سنبھال کی دیا اسی لیے ہمارا بھارت کے محسوس کرتے ہیں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سب آپ کو سنبھالا اور سنبھالا ہے جی کہنے میں سنا پھر میں سنبھالا اور پھر میں سنبھالنا سنبھالنے کے بعد اگلی بات کیا تھی اور یہ بات یہ ہے کہ سنچایا تو پہنچانے میں ہم اگر تم دعا کیا دیکھتے ہیں اللہ سے سنتوش کا بات ہے اور سنتوش کا بات کی جیسے کام کرتی میں پہلے بار کر چکا ہوں کہ حضور حضور نے اپنے روح کی مثال کام کی ہے تو جیسے کسان کھیت میں ان کے لہانوں کا ان کی آبادی میں کر سکتی جو تعداد کا طریقہ ہے ایسے سن میں اللہ کی دعوت ہو سکتی تو اس سن کے روپ کو پہنچانا دین کی ہے دین کی زندگی کے لیے تعداد میں تعداد کا طریقہ ہے اگر سن میں دین آتا رہے ایک پہنچایا جا رہا رہے تب تک تو دین قائم ہے اگر ان میں دین نہیں ہوگا دین بات نہیں رہے گا ان کے لیے یہ حقیقت قانون کی ہے وہی دن میں دین کے پہچانے کی حقیقت ہے ان کی بتا کے لیے کچھ ہے دن سے ہی بات ہوگا جبکہ دن میں صحیح خدا کر سکی رکھتے پہنچاتا جاتا رہے گا اس میں اس بات میں تصویر ہوتا ہے دوستوں چاہتا ہے آپ لوگوں سے باتیں کرے ان کی اپنا پیسہ اور بات ہے کہ تمہاری بات کو سنا سمجھ کر انکاری میں تصویر کیا ہوتا ہوگا اور وہ بھی حق میں ہے تو بات خدمت میں حکمان کا بات کرتے ہیں کہ ان کا خود ان کا پکاتا ہے کہ ان کا پکاتا ہے ان کا خود کا پکاتا کیا ہے کہ جس تم کے سن میں یہ تمہاری یہ ملا کے نتیجہ ہے تو ملا کے نتیجے یہ کسی بات ہے کی ذاتی زندگی ملکی نہیں ہوتی یہ امانت ہے جس امانت سے جس تم تک پہنچایا جائے گا اس پہنچانے کی یہاں تک کہ اگر نبیت کے شریف سے لازم ہوتا ہے تو تین جاتی ہے ایک دوسرے سے ایک تین کے لے کر سرحد کے لحاظ سے دوسرے تک پہنچاتے چلے جاؤ یہ بات کہیں اس سے دوسرے تک پہنچاؤ لیکن پہنچانے میں یہ تو اختیار کرو میرے چاہیے سر بارے میں کیا مجھے تیار نہیں کہ لگنا ہے بلکہ ان کی ذہنی تحقیقت کو دیکھتے ہوئے ان کی ہر بات کو ایسے لاکھے سے تیار کرے تو باتوں کو لینے والے سنبھالنے والے وہ قبول کرنے والے بنتے ہیں اگر تمہوں نے قبول کر لیا تو بات بن جائے گی اس میں جیسے دوستوں قبول طور پر میں ایسے رکھ کیا کرتا ہوں کہ دین کے ذریعے لوگوں کے دنوں میں جو شکیوں کے ہاتھ سے آتے ہیں اس وجہ سے نہیں آتے تو دین میں کوئی خراب دن میں کوئی خراب نہیں جو دن میں صرف ہے وہ خدا کا دین ہے وہ خدا کا دین ہے جس میں ہزاروں پوری انسانیت کے لیے بہت ساری ایک ہوگا ہلکا ہوگا پتلا ہوگا کالا ہوگا ہیرا ہوگا ہندو ہوگا سندن ہوگا امریکن ہوگا لڑکے ہوگا جو بھی ہوگا ہزار کا خیال بتانا ہے کے لیے ہر سب سے ضروری خراب ہوتی ایسا رکھنا پھر انسان کا رہتا جس طور پر ہزار محسوس انتخاب کے لیے کسی طور پر دن میں لائن کا دن کا زندگی میں تم کی زندگی کے لیے قرآن کے بات مان لو نہ صرف جس میں حیات اٹھانے کا حاصل ہوتا ہے حیات اٹھانے میں تم نے نبی اکثر مانی ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکثر کے دل میں تجھے علوم دے دیے یہ یقین کر لیں کہ میں دے رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم صرف حیات کے لیے نہیں تھے کسی خاص کرانے کے لیے خاص نہیں تھے یا کہ حیات کرانے کے لیے ہے کسی طور پر علوم نہیں رہتے ہیں ہر زمانے کے لیے ہے اور دیکھو تیرے گھر پھیل کے لانا ہوتا آپ کے دوارا بات کو پھیل کے لانا ہوتا ہے پھیلا پھیلا تو ہے تو کسی لڑا کر پھیل دیتا ہے جو ہے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لیں گے اپنا لی ہے تو تم نے کوئی کوئی نہیں یہ تو کسی سے بھی کوئی سارے دن میں خراب کا سبق ہے اور آپ نے اس کا لاکھ وقت آیا ہے تو وہ تین بجے سے آتا ہے یا تو یہ ہوتا ہے کہ جس بات کو آپ پیش کر رہے ہیں آپ نے دن کی بات کو کبھی سمجھا نہیں کہ غلط اس سے آپ نے پیش کر دیا یا آپ نے کبھی سمجھا تو غلط اس سے پیش کر دیا ایک سارا سہمت یہ بنتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جس وقت میں دیا اس وقت میں کبھی سنا نہیں کہیں سمجھا نہ تو پیسے اسے سیلاب دے جاتے ہیں یا کہ آپ کا جو سب سے بیان ہے آپ کے سمجھانے کا جو طریقہ ہے اس پیرنگ کے سمجھانے کے وقت معلم کا سب سے سارا طریقہ جو ہے کہ معلم آدمی ہو مطلب امین ہے ہمارے سوال ہے کہ تم کا تقاط ہے کہ تم نے کبھی سے پہنچانا ہے اس میں اپنے محکم خواہشات کو بدل رکھے داخل نہ کرے بلکہ ان میں کبھی کو دیکھ کر داخ لوگوں کو پہنچا دے اور اس وقت کو پہنچا دے کہ تم تم کم کی طرح سے ضرورت کو دینے والے پہنچائے نہیں جاتی ہے یہ سب کے بات کر رہا ہے اس کی ذہن کرا ہو جاتی ہے ملازم کہا ہے اس کا ملازم مولانا نے کہا کہ اس میں کن کی سنر جب کہ عمارت ہم سب ہے کن کی سنر بچے کے لیے بات کے جب سے بات کرتا ہے اس کی کوئی زبان کسی طرح سے بات کرتا ہے تو کوئی بات ہے وہ ٹوٹے ہے میں نے کوئی طرح سے بات کرتا ہے اگر کوئی بات کو بولتا ہے پورے دیش میں اتنا عام دماغ ہے جس کا دماغ ایسے سے آگے کر رہا ہے لیکن بچے کے لیے چھوٹا ہو جائے گا کسی طور پر اتنا خیال ہے کہ صحیح عالم دور ہے جو کہ رب دن رب دن نہ جب سہارا قانون قبل کے بارے میں سمجھا وہ ایسا معلوم ہے جو کہ لوگوں کو ان کی حقیقت کے مطابق پہلے چھوٹے انہوں کی تعلیم دیتا ہے بڑے انہوں سے پہلے آ کر بنیاد قائم کرتا ہے بنیاد قائم کی جائے گی تو بنیاد اٹھائی جائے گی تو ساری جائے گی آپ کو ان سے کام نہ بات کریں تو چاہے جب تک پہلے کر لیں تو بنیاد اٹھائی جائے تو انہوں کی بن جائے اس کے لیے ہمارے عمر کو دیکھنا پڑے گا زمین سطح کو دیکھنا پڑے گا ان کی سب کو دیکھنا پڑے گا کہ لوگ کس طرح سے آپ کو لے رہے ہیں آپ کی بات کو بھارت میں دیکھیے جن کے آگے بہت ہم جن کا ان کو ہے کسی طور پہ جیسے کہ ان کا کسی طور پہ پریاس کی بھاگ پریاس کی بھاگ ہے اس معنی کرتے کہ آپ اپنے سے کہیں دیکھ کے نہیں دیکھتے اور پھر یہ جو ہے آپ نے کسی کو ہر ہر آپ نے آپ کر سکتے ہیں پھر دوسرے کے کہ اگر آپ نے اپنی طرح صلاح دی ہے ان کو اور اس کے باتوں کو ان کو صحیح پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر میں اس وقت سے اختلاف کروں تو یہ سب اس بات کو چلا جائے گا کہ آپ اپنے شہر کی کام کی بنا پہ اس خود کی بنا پہ اس طریقے سے اختلاف نہیں کرتے اور وہ کرتے کرتے اور اہم نے فرمایا بڑا سخت بنا لوں کم نہ کرو کیا تھا مجھے بلا رہے مجھے میری میں بدن اور اگر سب کچھ ہمارے ہمارے زندگی کے بدلنے کے لیے بھی اتنا ہاتھ تھا کہ سب زندگی کے بدلنے کے لیے جو تین چار دن آپ پتا ہے کہ لوگوں کے دیکھنے کے مطابق دور کی بات تین ہے لیکن دیکھے کھیلنے کے مطابق کرنے کا لگنا جو ہے تو ان کے لیے دن کو بدل دیجیے تو آپ کہنا ہے لیکن پیارے نہیں پیارے کہنا ہے لیکن پیارے ہیں یہ نہیں کہ پیارے پرانے ہیں اور پیار نہیں آ گئے میں آپ کے ساتھ اچھی تھی دیکھو اگر ہم دن کو بدل کریں دن کے بڑے تو ہم کسی مت دن کا ایسا مسئلے کا رہتا دن کا ہو جائے تو وہ ہم اس ضرورت کے مقام پر فائد کرتے ہیں وہ ان کا نظیم جو ہے سجیم ہو جاتا وہ فائدہ ہو جاتا دن جو ہے وہ بند میں نہ ہی دن ہوتا نتیجہ ہے خدا بڑے سے دن آیا ہے اور خدا کی جگہ سب بند آئی تو دن سکتی نہیں پا نہیں سکتی خدا اگر خود جو ہے تو دن میں بڑھ سکتا ہے اور خدا نہیں بن نہیں کرے Thank you.